Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w lotto, zdrabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 3 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do Warszawy przyjedzie w środę Wołodymyr Zełenski. Razem z prezydentem Andrzejem Dudą wygłoszą przemówienia do Polaków i Ukraińców. W przyszłym roku mają wejść w życie przepisy zwalczające tzw. patodeweloperkę. Niektóre rozwiązania mogą pojawić się wcześniej, zapowiada w Trójce minister Buda. Drożej na autostradzie A4. Za przejazd drogą między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą od dziś 30 zł. Prezydent Ukrainy w środę przybędzie z oficjalną wizytą do Polski. W Warszawie Wołodymyr Zełenski spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Ma też rozmawiać z Ukraińcami, którzy w Polsce znaleźli schronienie, oraz zwrócić się do Polaków, którzy swoim sąsiadom udzielili pomocy. O szczegółach Karol Surówka. Według polskich władz ma to być szczególna wizyta z pełnym programem. Z Andrzejem Dudą i Mateuszem Morawieckim Wołodymyr Zełenski ma rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa, ale też o współpracy gospodarczej, o wspólnej historii obu krajów, oraz o rolnictwie, w tym o transporcie ukraińskiego zboża przez Polskę. Relacjonuje minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Polska jest bardzo aktywnie na poziomie zarówno politycznym, jak i w każdym innym zaangażowana we wspieranie Ukrainy i odpór, który dajemy Federacji Rosyjskiej. W związku z tym tych tematów będzie na pewno bardzo dużo. Prezydenci mają też w środę wygłosić przemówienie na Zamku Królewskim skierowane do Polaków i Ukraińców. Poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Wszyscy Polacy, Ukraińcy, którzy chcą przybyć do Warszawy, są bardzo mile widziani. Prezydent Ukrainy był już w Polsce od wybuchu wojny i rozmawiał z przedstawicielami polskich władz. Nie były to jednak wizyty oficjalne i odbywały się przy okazji innych wyjazdów. Karol Surówka, Polskie Radio. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że rozwiązania mające na celu uzdrowienie rynku mieszkaniowego wejdą w życie z początkiem przyszłego roku, ale niektóre z nich pojawią się wcześniej. Resort zakończył analizę dotyczącą propozycji rozwiązań przeciwdziałających niezgodnym z prawem działaniom deweloperów. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że część zmian może wprowadzić w formie rozporządzenia, ale część wymaga ustawy. Te warunki techniczne, czyli odległości między budynkami, betonoza, też kwestia naświetlenia, akustyki budynków, to będzie można szybko wprowadzić moim rozporządzeniem i ono już jest gotowe. Będzie dotyczyło nowych inwestycji, jeśli chodzi o te warunki techniczne. Natomiast jest tam szereg rozwiązań, jak podatek chociażby, likwidacja dla pierwszego mieszkania, podatku czynności cywilnoprawnych. I to jest ogromna korzyść, bo nie wiem, przy 450 tysiącach to jest 9 tysięcy złotych oszczędności. I to trzeba wprowadzić przepisami ustawowymi. Minister Buda dodał, że zaproponowane zmiany są kompromisem społecznym, ponieważ w konsultacjach do programu uczestniczyła strona rządowa i deweloperzy, ale też strona społeczna. Stalexport podnosi ceny na płatnym odcinku autostrady A4. Od dziś za przejazd drogą między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą 30 zł. Dotychczas za podniesienie szlabanu na każdej bramce kierowcy musieli zapłacić 13 zł. Teraz zapłacą 2 zł więcej. Podwyżki dotyczą też samochodów ciężarowych. Kierowcy zapłacą za przejazd całego odcinka 12 zł więcej. Stalexport, zarządca płatnego odcinka autostrady, podwyżkę tłumaczy wzrostem kosztów eksploatacji i sytuacją gospodarczą, mówi rzecznik spółki Rafał Czychowski. Zmiana wysokości stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków jest podyktowana wzrostem kosztów utrzymania drogi, a w tym także szczególnie kosztownych i drożejących w ostatnim czasie w znacznym tempie kosztów usług i materiałów budowlanych. Ze wzrostem opłat nie zgodziła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak Stalexport ma prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą na podstawie umowy koncesyjnej. 3 osoby zginęły, wiele zostało rannych w strzelaninach w nocy w Marsylii na południu Francji. Według wstępnych ustaleń wydarzenia te mają związek z trwającą od wielu lat wojną gangów narkotykowych. Z Paryża nasz korespondent. Lokalne media informują, że do strzelanin doszło w 3 dzielnicach północnej części Marsylii, opanowanych przez grupy przestępcze. W pierwszym ostrzale rozpoczętym około północy zginęły 2 osoby, a jedna została ciężko ranna. W tym samym czasie w innej strzelaninie rannych zostało 6 osób. Jedna z nich jest w krytycznym stanie. Około godziny pierwszej doszło do trzeciej wymiany ognia. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ciężko ranne. Jak podała stacja BFM TV, ofiary to mężczyźni w wieku 16, 23 i 29 lat. Tym samym

Baby, I just need one good one to stay. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lamby w Trójce przed południem. 25 minut po godzinie 10, poniedziałek techniczno-technologiczny dziś w naszym paśmie popularno-naukowym i powiem Państwu szczerze, że pomyślałem, że ta wiadomość to będzie taka tradycyjna musztarda po obiedzie. Chińczycy opracowali asfalt, który samodzielnie roztapia śnieg i lód. O, zgodność tego przysłowia z faktami jest dyskusyjna w kontekście alertów IMGW, proszę sobie przejrzeć. Wiadomo, że śliskie nawierzchnie stanowią poważny problem każdej zimy. Pokryte śniegiem, błotem pośniegowym czy lodową szklanką drogi robią się niebezpieczne i to i dla kierowców, i dla pieszych. Najczęściej wykorzystywanym sposobem walki z zimą jest sól, no ale wiadomo też, że jej nadmierne stosowanie szkodzi środowisku, nie wspominając już o naszych samochodach czy obuwiu. Opublikowane niedawno badanie w czasopiśmie naukowym Omega sugeruje jednak nowe rozwiązanie. Otóż asfalt, który sam rozpuszcza lód, nie zagrażając przy tym przyrodzie. Zespół badawczy z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Hebei postanowił poeksperymentować z dodatkami do asfaltu, domieszkami, które pozwolą na zmniejszenie ilości śniegu i lodu zbierającego się na jego powierzchni. Badacze postanowili wypróbować mieszankę na bazie octanu sodu, dwutlenku krzemu oraz żużla. Po przygotowaniu mieszanki została ona zamknięta w mikrokapsułkach i dodana do asfaltu. I pierwsze wyniki badań wykazały, że dodatek soli zmniejszył temperaturę, przy której woda zamarza na powierzchni asfaltu do minus 21 stopni Celsjusza. Następnie naukowcy przetestowali asfalt ze wspomnianą mieszanką na rzeczywistej drodze w rzeczywistych warunkach. No i podczas opadów śniegu powierzchnia pokryta tym nowym asfaltem pozostała czarna, podczas gdy tradycyjna droga wymagała odśnieżania. Badacze zapewniają, że dodatek asfaltu, który stosują, spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa przewidziane dla tego typu materiałów. Co więcej, zastosowanie tej technologii powinno rozwiązać problem oblodzenia na dłuższy czas. Według szacunków 5-centymetrowa warstwa takiego asfaltu z dodatkiem powinna być w stanie skutecznie usuwać śnieg przez 7 do 8 lat. No, niezły wyrok, ale nic nie trwa wiecznie. Czy taki asfalt przydałby się nam w Polsce w ciągu najbliższych dni? I to sprawdzimy już za kilka minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. MGMT Kids, 25 minut dzieli nas od godziny 11. Przed nami teraz w Trójce przed południem kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Grzegorz Welijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień, przynajmniej w Warszawie. No przynajmniej w Warszawie. Właśnie cieszę się, że pan dodał. Dla niewtajemniczonych pan Grzegorz jest człowiekiem odpowiedzialnym za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie. Panie Grzegorzu, niech pan spojrzy na swoją ścianę. Wisi tam kalendarz jakiś? Tak, tak, jak najbardziej. No i co? I co tam wisi tak naprawdę? Który to dziś mamy? No, trzeci dzień kwietnia. A u pana ciągle listopad wisi w tym kalendarzu. No niech pan posłucha sam siebie. Co wy ostrzegacie tutaj? Alerty pogodowe, lód, opady śniegu, śniegu z deszczem, marznące i tak dalej, i tak dalej. No, panie Grzegorzu, no drugi raz z rzędu nam się to zdarza w ostatnich dwóch tygodniach. No właśnie i prawdę powiedziawszy, pierwszy dzień kwietnia, prym aprilis się skończył, prawda? I ta pogoda już nie powinna robić sobie z nas żartów, ale widzę, że chyba przedłużyła sobie te żarty i faktycznie ta aura bardziej przypomina nam, no w niektórych miejscach to nawet i zimę, bo przecież spadło po kilka centymetrów i w Kielcach, i na Lubelszczyźnie, tutaj do 5 centymetrów, i w górach napadało. Natomiast pozostała część kraju wczoraj, no deszcz ze śniegiem, sam deszcz, chłodno. Dzisiaj przecież w nocy ujemne wartości temperatury. No i z tym musimy się jeszcze przez chwilę borykać, przynajmniej do środy. A ile kołków pan potrzebuje, żeby zawiesić tę swoją deskę, na której to pan w tym roku próbował? Mniej więcej, mniej... Na desce więcej. No właśnie. Nie, to jest tutaj taka, cóż, wina trzeba na kogoś rzucić. I tym razem to... ja powiem szczerze, no to jest ten wyż, który jest w tym momencie nad większością naszego kraju. Meriem się nazywa, takie dosyć ciekawe imię. I on, ten wyż, spowodował taką, można powiedzieć, znowu autostradę dla bardzo chłodnego, arktycznego powietrza. Ono sobie wędruje przez wschodnią Skandynawię, tutaj właściwie też przez nasz Bałtyk i sprowadza bardzo mroźne, arktyczne powietrze. I no cóż, no taki mamy klimat, chciałoby się powiedzieć, ale z drugiej strony mam też dobre wieści, spokojnie. Jeszcze ja wiem, że teraz te noce kogoś mogą niepokoić, jeżeli ktoś już wystawił swoje kwiatki na zewnątrz i chciałby, żeby one już poczuły wiosnę, no co musi z powrotem je stawiać, no bo dzisiaj w nocy te termometry wskażą od minus 4 na Suwalszczyźnie do około minus 3, minus 2 pozostałej części kraju, a w górach to nawet będzie minus 7. Jutro no niezbyt ciepło, bo od mniej więcej 1-2 stopnia na Suwalszczyźnie, a pozostała część kraju 4-5, może gdzieś się znajdzie na krańcach zachodnich 6 stopni. Nawet sypnie śniegiem w nocy z wtorku na środę, mocniej na północy, a później w czwartek to nawet sypnie w górach i tutaj zastanawiamy się nad ostrzeżeniem nawet 2 stopnia, bo faktycznie tam będzie dosyć mocno sypało. Ale mam tą dobrą informację, naprawdę dobrą informację, bo po tym czwartku ma do Polski na płynąć cieplejsze powietrze i ono ma się utrzymać. To dobrze, to o tym za chwilę, co będzie w święta. Natomiast wie pan, a propos szukania winnych, no to ja myślę, że nie musimy winnych szukać. Winny ze mną rozmawia tej sytuacji. No poeta po prostu, no autostrada dla zimnego powietrza, no. Tak, i to no, naprawdę tam nie ma żadnej przeszkody, żeby to chłodne powietrze mogło się rozwinąć. Ale jest dobra też informacja, że wiatr jest coraz słabszy. Jeszcze dzisiaj na skrańcach północnych od zachodniopomorskiego przez zachodnią część warmińsko-mazurskiego ten wiatr będzie taki bardziej przeszywający. Zawsze jak wieje, to jest niedobry ten północny wiatr. Ale pozostałe dni, właśnie do środy, już ten wiatr się uspokoi. No dobrze, trochę jestem winny, ale tylko trochę. Tylko trochę, no dobrze. Panie Grzegorzu, no to teraz szansa na rehabilitację, święta idą. Tak, idą święta i tutaj właśnie jest, no powiem tak, powiew optymizmu. O, powiew optymizmu. Znowu tak, poeta tak. się odezwał. W piątek, już od czwartku zacznie do Polski napływać cieplejsze powietrze i zobaczymy na termometrach znowu wartości te przypominające wiosnę, bo dziesiątki się pojawią, więc to jest dobra informacja. Żeby się pan nie rozszalał. To... Tak, no właśnie. Jak to moi meteorolodzy powiedzieli, że no później właśnie od czwartku, oni tak ładnie to nazwali, będzie płaskowyż temperaturowy. Czyli jak już wskoczymy w ten pułap 10 stopni, nawet gdzieś w poniedziałek wielkanocny może się pojawić nieco więcej, 14, 15, to właśnie tak utrzymamy się w tym płaskowyżu wyższej wartości temperatury. Już raczej od tej drugiej części tygodnia w nocy nie powinniśmy obserwować przymrozków. Opady jak najbardziej, no niestety, opady będą, ale to nie będą opady śniegu, tylko opady deszczu. Także no, to jest dobra informacja, że na święta tak, przyjdzie ocieplenie. Dobra. Tak, z opadami tak. deszczu. Bardzo panu dziękuję. No. Grzegorz Walijewski w nieprawdopodobnie poetyckim dziś nastroju i stroju. Dziękuję. Nie ma za co. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. I to jest, proszę państwa, dobra wiadomość. Kaśka Sochacka wróciła na drugie. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami.

Power of Love i Huey Lewis z grupą The News. No to a propos The News, news jest następujący. Biletów na Katie Melua już nie ma, ale jeszcze będą. Błyskawicznie sobie państwo poradzili z tematem. No to ja tylko przypomnę, że Katie przyjeżdża do nas na 3 koncerty w ramach trasy Katie Melua Love and Money Tour 2023. 11 kwietnia będzie w Warszawie na Torwarze, 12 kwietnia w Gdyni w Arenie i 14 kwietnia w hali Stulecia we Wrocławiu. No i jeszcze, tak jak wspomniałem, koncerty i bilety na wspomniane koncerty będą w kolejnych programach. Proszę nasłuchiwać Trójki uważnie. A teraz już zapraszam państwa na nasze tradycyjne przedpołudniowe spotkanie z historią, bo 10 minut tylko zostało nam do godziny 11, a zawsze przed 11 spotykamy się z Piotrem Łodejem i historykiem, doktorem habilitowanym. Niezła historia. 3 kwietnia 1721 roku Robert Walpole został mianowany pierwszym lordem skarbu. Może najpierw przybliżmy historię tytułu lordowskiego. Tytuł lordowski stał się w zasadzie ogólnym tytułem wszystkich parów królestwa, czyli dostojników, którzy byli też członkami Wyższej Izby Parlamentu. To w ogóle był tytuł, który od średniowieczu używany, czy stosowany był, czy nadawany władcom i feudalnym seniorom, szczególnie tym, którzy byli bezpośrednimi wasalami korony. Tytuł pozostawał w użyciu, w zasadzie do dnia dzisiejszego pozostaje w użyciu. Między XIV a XVI wiekiem doszło do rozbudowy hierarchii tytułów feudalnych. Wprowadzone zostały takie tytuły jak książę, markiz, hrabia czy wicehrabia, ale lord pozostaje takim tytułem, który w jakiś sposób też zastępuje tę tytulaturę, czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy spotkali takiego księcia i załóżmy przykładowo, no nie znali jego... Spotykamy księcia i nie wiemy... Przechodzimy ulicą właśnie. Na przykład Harry'ego, o nim ostatnio jakiś czas temu było głośno, ale generalnie, gdybyśmy spotkali jakiegoś arystokratę brytyjskiego, co do którego tytułu nie jesteśmy pewni, to możemy się do niego zwrócić per lord i wtedy jesteśmy, my asekurujemy się i pokazujemy, że jednak wiemy, jaka jest, mniej więcej orientujemy się, jaka jest tytulatura obowiązująca w arystokracji brytyjskiej, a z drugiej strony no, ten arystokrata w zasadzie nie zostaje w żaden sposób urażony przez nas właśnie brakiem naszej wiedzy na temat tego, jaki on tytuł nosi. Ale księcia Harry'ego to byśmy chyba poznali, że to książę Harry. No tak, no. Chociaż z tym tytułem ostatnio, jak słyszeliśmy parę miesięcy temu z jego książką głośno, to byśmy poznali, że tak, to książę. Tak, to znaczy Harry'ego tak, ale gdybyśmy na przykład, już trzymając się rodziny królewskiej, mieli rozpoznać dzieci, na przykład księcia Andrzeja, czy pozostałych członków rodziny królewskiej, nie obserwując ich w mediach, nie powiem, że codziennie, ale... Nie czytając tych książek, tak, o nie nich życiu. To myślę, że tutaj moglibyśmy mieć z tym rzeczywiście kłopot i lepiej wtedy tak się zabezpieczać. Niezła historia. Ale mówimy też o tym dziś, bo z tytułem pierwszego lorda skarbu łączy się ciekawa historia, wiążąca ją właśnie z tytułem premiera. To o tym też więcej powiedzmy. Tak, i to jest właśnie ta niezła historia. Tak. Od początku XVII wieku prowadzenie skarbu, czyli zajmowanie się sprawami finansów państwa, często powierzano komisji, a nie pojedynczej osobie. Czyli była grupa ludzi, która nadzorowała wydatki państwa, wpływy i tak dalej. Od 1714 roku wszedł w życie właśnie tytuł lorda skarbu, natomiast pozostali członkowie komisji również mogli nosić taką nazwę lordów komisarzy skarbu państwa. Natomiast wśród nich na pierwszy plan wybijała się postać pierwszego lorda skarbu, czyli tego w zasadzie można byłoby powiedzieć przewodniczącego całej komisji. To wiązało się z faktem, że sprawy finansowe no de facto nakładały się na sprawy krajowe, to znaczy na administrację, na kwestie związane z dystrybucją tych środków finansowych, na wojsko, na politykę zagraniczną i tak dalej. To wiele kompetencji łączyło się. Tak, i nagle okazało się, że jeden z tych członków komisji, przewodniczący, pierwszy lord skarbu, otrzymywał główną władzę w swoich, czy kumulował główną władzę w swoich rękach. Czyli zwierzchnikiem różnych ministerstw, tak. Nazwijmy to tak współcześnie. I de facto właśnie od momentu, kiedy to stanowiło